To był program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 23 lutego, minęła 23. Małgorzata Maliborska-Preszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Już wiadomo, że łatwo nie będzie. Zaczęły się negocjacje w sprawie przyszłego unijnego budżetu. Szybki telefon może uratować komuś życie. Służby apelują o zachowanie czujności podczas mrozów. W tym serwisie też prezydent Trump o Syrii. Zapowiadają się trudne negocjacje w sprawie nowego unijnego budżetu po 2020 roku. Dzisiejszy nieformalny szczyt w Brukseli potwierdził podziały we wspólnocie i duże różnice zdań, jeśli chodzi o wysokość wydatków w nowym budżecie. Beata Płomecka. W przyszłym unijnym budżecie będzie mniej pieniędzy z powodu Brexitu oraz nowych priorytetów. Konieczne więc będą dodatkowe wpłaty albo oszczędności. Cięć w wydatkach chcą płatnicy netto. Po drugiej stronie są kraje, w tym Polska, które opowiedziały się za zwiększeniem wpłat do wspólnej kasy. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że Polska jest w centrum, co daje jej dobrą pozycję wyjściową do negocjacji. Jesteśmy między tymi krajami, które chciałyby ograniczyć wpływy do budżetu, a tymi krajami, które widzą bardzo wiele nowych celów do sfinansowania z budżetu unijnego. Na zwiększenie wpłat naciska też Komisja Europejska. Jeśli chcemy mieć nowe cele, nowe polityki i jeśli nie chcemy ciąć wydatków w dotychczasowych sektorach, to musimy więcej wpłacać. Komisja Europejska ma przygotować konkretne propozycje 2 maja. Wtedy opublikuje projekt nowego budżetu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Niemal 40 osób zmarło w Polsce od listopada z powodu wychłodzenia organizmu. Nadchodzi siarczysty mróz, więc służby apelują, by zwracać uwagę przede wszystkim właśnie na osoby bezdomne i starsze. Agnieszka Jasik. Nie bądźmy obojętni. Zaalarmujmy służby o osobach, dla których mróz to duże zagrożenie, mówi młodszy aspirant Michał Gaweł z Komendy Głównej Policji. Zwracajmy uwagę na osoby, które na przykład śpią gdzieś na ławkach, na przystankach. Zwracajmy uwagę na osoby, które są lekko ubrane. Zwracajmy uwagę na takie osoby, starsze osoby, bezdomne osoby. W ten weekend słupki rtęci pokażą od kilku do kilkunastu stopni poniżej zera. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, że tak niskie temperatury mogą zagrozić życiu i zaleca odpowiedni ubiór oraz odradza rozgrzewanie się alkoholem. Ze względu na zagrożenie zatrucia czadem ostrożność powinni zachować mieszkańcy domów ogrzewanych piecykami, mówi Anna Adamkiewicz. Pamiętajmy o tym, żeby wietrzyć pomieszczenia, regularnie sprawdzać stan piecyków, no i montować przede wszystkim czujniki tlenku węgla. One nie są bardzo drogie i mogą nam uratować życie. Służby przypominają, w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia należy dzwonić pod numer alarmowy 112. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Donald Trump skrytykował Moskwę, Damaszek i Teheran za działania w Syrii, które, jak mówił, prowadzą do katastrofy humanitarnej. Prezydent USA podkreślił jednak, że jedynym celem wojsk amerykańskich w Syrii jest pokonanie państwa islamskiego. Marek Wałkuski. Prezydent Donald Trump wystąpił na wspólnej konferencji prasowej z premierem Australii Malcolmem Turnbullem, który gościł dziś w Białym Domu. Obaj przywódcy zostali zapytani, co zamierzają zrobić, by powstrzymać rozlew krwi i ataki na cywilów we wschodniej Gucie. To, co Rosja, Iran i Syria zrobiły w ostatnim czasie, jest humanitarną hańbą, stwierdził Donald Trump, ale nie zapowiedział żadnych konkretnych działań ze strony Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy tam wyłącznie z jednego powodu, pozbyć się państwa islamskiego i wracać do domu. Cel ten prawie osiągnęliśmy. Premier Turnbull podkreślił, że jego kraj jest członkiem międzynarodowej koalicji w Syrii, że zaprowadzenie tam pokoju leży w interesie bezpieczeństwa Australii i pozostałych państw. Australijski przywódca wyraził jednak przekonanie, że ostateczne rozwiązanie problemu może być jedynie wynikiem politycznego porozumienia samych Syryjczyków. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To jutro, ale już zapraszamy na 19:00. Na antenie Trójki zabrzmią utwory z trasy koncertowej Męskiego Grania 2017, mówi kierownik muzyczny Trójki Piotr Metz. To jest trochę postscriptum trasy Męskiego Grania. Postanowiliśmy namówić artystów do tego, żeby z okazji wydania płyty, która oficjalny podtytuł ma Dogrywka, Męskie Granie 2017 Dogrywka i jest jakby suplementem do płyty, która ukazała się jesienią, zagrali w studio Lutosławskiego repertuar właśnie z projektu 2017. Będą wszyscy najważniejsi. Będzie Piotr Rogucki, będzie Monika Brodka. Będzie też wybór niestety tylko repertuaru, bo koncert trwa w formacie radiowym 50 minut tego, co zaprezentowano na scenie. O 20:30 w radiowej jedynce druga transmisja, druga część koncertu ze studia imienia Witolda Lutosławskiego. Polska Orkiestra Radiowa wykona suite na orkiestrę estradową Dmitra Szostakowicza. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Sport i Mateusz Fusiarz. Dobry wieczór. Częścią każdego piątkowego wieczoru jest oczywiście Lotto Ekstraklasa. Dwa mecze za nami. Niestety w Lubinie piłkarze nie rozgrzali marznących na trybunach kibiców. Zagłębie zremisowało i to bezbramkowo z Arką, a z ulgą ten wynik przyjął obrońca gości Damian Zbozień. Byliśmy zespołem słabszym. Nie wychodziło nam dzisiaj. Cieszę się, że zespół pokazał ogromny charakter, ogromną determinację i w takich spotkaniach, w których nie jest łatwo w ogóle cokolwiek stworzyć, cieszymy się z tego punktu. Cieszymy się, że na zero. Można pozytywów szukać. Jesteśmy charakternym zespołem, a graliśmy z zespołem, z którym bezpośrednio walczymy o ósemkę i w poprzednich spotkaniach wyglądało to dobrze, a z Wisłą nie przyniosło punktów, z Lechem tylko punkt, można powiedzieć. A dzisiaj po słabym spotkaniu taki punkcik będzie na pewno bardziej smakował niż ten poprzedni z Lechem. W Lubinie bez goli, w Białymstoku aż z czterema. Jagiellonia wygrała 3-1 z Lechią. To trzecie zwycięstwo Jagi z rzędu. Z kolei Lechia jeszcze w tym roku nie wygrała. W piłkę kopią kluby, w koszykówkę grała reprezentacja. Polska wygrała we Włocławku z Kosowem 90-62 w pierwszym meczu eliminacji Mistrzostw Świata. Teraz gracze Mike'a Taylora zagrają na wyjeździe z Węgrami. Dzisiaj także siatkówka i 22. kolejka Plus Ligi. Trefl Gdańsk nadspodziewanie gładko poradził sobie z Asseco Resowią i wygrał 3-0. Sporty drużynowe na bok, bo teraz judo. Karolina Pieńkowska, walcząca w kategorii do 52 kg, zajęła drugie miejsce w zawodach Grand Prix w Düsseldorfie. Polka w finale przegrała przez Ippon z Japonką Ayą Shishime. Przegrała także Alicja Rosolska. Polka i grająca z nią w parze Amerykanka Abigail Spears nie awansowały do finału turnieju w Dubaju. Lepsze okazały się Hao Ching Chang i Zhao Shuang Yang. Dwa dni pozostały do zakończenia zimowych igrzysk w Pjongczangu. Medali Polaków raczej nie będzie. Chyba. Ale kto wie, w sobotę na olimpijskich arenach zobaczymy naszych bobsleistów, snowboardzistów i panczenistów. Po raz trzeci w Korei wystartuje Konrad Niedźwiecki. Kilka dni temu był 20 na 1500 metrów, dzisiaj 23 na 1000 metrów, a jutro wystartuje w biegu masowym. Myślę, że dzisiaj dobre przetarcie przed tym masem i jutro będę próbował dalej. Przerzuciłem się na te pozy masstartowe, także kilka dni zajęło mi to, żeby się do nich przyzwyczaić. Troszkę są inaczej zrobione. Ja zaraz po półtorce na nie się przesiadłem. Musiałem jakąś decyzję podjąć. Nie chciałem dopiero jutro zaczynać na nich jeździć. Zobaczymy, czy jutro ta decyzja się okaże lepsza. Mam nadzieję, że przebrnę przez ten pierwszy wyścig, a w drugim to zobaczymy, jak będzie wyglądało. Jutro jeszcze mecz o trzecie miejsce hokeistów z Czech i Kanady, a także walka o brąz i złoto w curlingu. A więcej o tym, co w Pjongczangu, jutro po 7 opowiedzą Krzysztof Łoniewski do spółki z Tomaszem Gorazdowskim. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. Tej nocy bez opadów śniegu tylko w centrum i będzie naprawdę zimno, zapowiada Małgorzata Tomczuk z IMGW. Temperatura minimalna wyniesie od minus 13 na Suwalszczyźnie, minus 12, minus 11 w Kotlinach Górskich, ale minus 11, minus 10 także wzdłuż wschodniego pogranicza, także w Małopolsce. W centrum kraju około minus 8, minus 9. Najcieplej na zachodzie minus 4, minus 5 stopni i na zachodzie wybrzeża tylko minus 2, minus 3 stopnie. Jutro minus 9 stopni na północnym wschodzie, około minus 5 w centrum, do minus 2, minus 1 na zachodzie i nad morzem. Najwięcej śniegu na wybrzeżu i na południu kraju, najwięcej słońca na zachodzie i północy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Traci się nom, ten stary Śląsk. To był koncert akustyczny, ale proszę nie spodziewać się krainy łagodności. Nie po tym zespole. Kiedy oni grają, musi być czad i lekki łomot. Po życiu czas przychodzimy pozbierać się. Z wielką przyjemnością zapraszam na retransmisję trójkowego koncertu Neuobeschleisien. Do usłyszenia w poniedziałek od godziny 22. Piotr Baron. Autopromocja. 9 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Agnieszki Łukasiewicz. Zapraszamy Państwa oczywiście do północy. My się przedstawiliśmy, ja przedstawiłem Panie, przedstawiłem siebie, to teraz proszę Pana, żeby Pan się przedstawił. Filmowy, ale nie miał hamulców, był trochę nerwowy. Ja jestem spokojny, nerwy mam stali, choć jestem nie parali. Nie mam pieniędzy, wiary w cokolwiek, chodzę. Że chciałbym jeszcze na chwilę wrócić gdzieś tam do tych czasów, kiedy pamiętam pokój redakcyjny numer 18 przy Myśliwieckiej 357 i słucham pierwszych nagrań demo, jeszcze nie tych ostatecznych wersji, które później znajdą się na albumie Głupi. I tak sobie myślę, no fajny rock and roll. Będzie chyba z tej mąki chleb. Ale nikt się nie spodziewał, że taki wielki bochen. Organek. Tomek i ten zespół, cały zespół Organek, oni wracają wciąż i do ofensywy, i na Antenę Trójki. Wrócą jutro do studia imienia Witolda Lutosławskiego z zespołem Męskie Granie Orkiestra 2017. Będziemy jeszcze dzisiaj na pewno o tym koncercie mówić. Co teraz? Chciałbym ich przypomnieć, czy oni w ogóle jeszcze istnieją, czy mają zamiar nagrać płytę długogrającą, czy się odezwą? Dance Like Dynamite. Bardzo proszę. Your word No tak to się zapowiadało. Jeszcze był na tej epce taki specjalny cytat, tak wpleciony w całą strukturę graficzną, żeby on zawsze był widoczny w momencie, kiedy się wyjmuje płytę i wkłada do odtwarzacza. Cytat z Krzysztofa Pendereckiego, mówiący o tym, że sztuka nie jest dla każdego, bo gdyby była, znajdowałaby się na bardzo niskim poziomie. Dance Like Dynamite to takie trio, taki zespół z Trójmiasta, Dying in Slow Motion, i Hepka, i Just One Kiss. Panowie, pozdrawiamy bardzo serdecznie z Myśliwieckiej 357 z Ofensywy. 17 minut po godzinie 23. Ci, którzy występowali w tym roku na koncercie Ofensywa Deluxe w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ci, którzy dostali szczotę jako nasza nadzieja na 2018 rok i na przyszłe lata, no i ich wokalista, lider Paweł Ostrowski, czyli Decadent Fan Club. Witam cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Tradycyjne pytanie, co słychać, bo jak się już umówiliśmy, to ja muszę być teraz bardzo konsekwentny i muszę za wami być dwa kroki, czyli śledzić was i te najważniejsze informacje waszymi ustami oczywiście przekazywać na antenie. No przede wszystkim pracujemy nad kolejnym singlem. Utwór będzie się nazywał, znaczy już się nazywa, That Things Never Smell Good. Pracujemy także nad teledyskiem i myślę, że w ciągu najbliższych 2 tygodni będziemy mogli się podzielić z Państwem. Because they smell like teen spirit. Między innymi. No okej. Jak to jest, Paweł, tak naprawdę, rozwiń trochę tę myśl, bo ja cię o to zaczepiłem jeszcze poza anteną, kiedy się spotkaliśmy dzisiaj przed audycją, ale dlaczego właściwie tak w zespole Decadent Fan Club jest, że ta praca nad jednym pojedynczym utworem, ona tyle trwa. Czy wy chcecie być tak bardzo wycyzelowani? No bo to z kolei podpowiada mi, okej, jeżeli oni tak dopieszczają każdy szczegół, to gdzie w tym spontan? Może się mylę. Bardzo proszę. To jest wypadkowe. Na pewno zależy nam na jakości konkretnej, takiej satysfakcjonującej nas. I to trochę czasu pochłania, ale nie aż tak dużo. Myślę, że to jest wypadkowa wielu rzeczy, takiej rzeczywistości, w której po prostu musimy żyć i żyjemy. I zorganizowanie sobie tych nagrań i wszelkich takich towarzyszących temu działań, no my to robimy wszystko samodzielnie, więc czas płynie po prostu niepostrzeżenie i trochę się to rozciąga. Tak, dokładnie. Każdy się zajmuje no właśnie tą rzeczywistością przyziemną. Okay. Czyli ja rozumiem, że jak już będzie płyta cała, to długogrająca, będzie debiut, to będzie już takie kliniczne, takie nie chcę powiedzieć wypolerowane, to jest straszne słowo dla artysty, ale dopieszczone, o, to już jest słowo dobre. Być może. Nie jestem pewien, jakie to będzie. Może będzie tak, że wejdziemy sobie w 2 tygodnie po prostu i nagrać na spontanie. Tak. Natomiast no, materiał, który prawdopodobnie myślę, że wypełni ten potencjalny album, to podejrzewam, że w większości już istnieje, bo my już mamy ponad godzinę materiału koncertowego. Pewnie nie wszystko się tam znajdzie, tam zrobimy to według jakiegoś klucza. Kilka rzeczy na pewno dojdzie w międzyczasie, ale no chcielibyśmy w tym roku trochę zagęścić ruchy. Bardzo dobrze. Ja pamiętam, po Ofensywie Deluxe mieliśmy okazję rozmawiać ze 3-4 razy, nie na antenie, ale tak w ogóle. I ty za każdym razem mi przypominałeś jedną rzecz, której się nie mogę nadziwić. Słuchaj, Ale po prostu ten pierwszy utwór, który graliśmy na Deluxie, to strasznie wypadł. I ja mówię, Paweł, czy ty się wreszcie uspokoisz? O co chodzi? Wszyscy cię dobrze przyjęli, zapamiętali twój charakterystyczny wokal, zapamiętali to, że było fajnie, że było inaczej, że to jest zespół, który w jakiś sposób, twórczy sposób, bawi się elektroniką, a ty cały czas jesteś taki niezadowolony. Naprawdę to tak musiało tip-top zabrzmieć? No, zabrzmiało super. Gdyby zabrzmiało źle, powiedziałbym ci to. No, przyjmijmy, że ja to przyjmuję. Krytyka? Taka samokrytyka gdzieś? Nie, no raczej nie popadam w jakieś takie przesadne stany samouwielbienia, ani przesadną krytykę. Natomiast staram się konstruktywnie oceniać pewne rzeczy i rzeczywiście wydaje mi się, że... Znaczy, ja się na tym nie skupiam. Wyciągam wnioski, idę dalej i... Zauważyłem podczas tych dwóch nagrań, które graliście wtedy, prezentowaliście na żywo w studiu u nas w Trójce, że... Ty właściwie jako wokalista no masz trochę trudne zadanie, to nie są łatwe numery do zaśpiewania. Tam jest trochę, może nie tyle ekwilibrystyki, tylko musisz namęczyć to gardło dosyć konkretnie. Myślę, że raczej cała sztuka polega na tym, żeby właśnie gardła nie namęczyć. Do tego potrzebny jest odpowiedni mindset, że tak powiem, i warunki, powiedzmy, techniczne, które tutaj były jak najbardziej na wysokim poziomie. Natomiast na takim normalnym, regularnym koncercie zawsze mam trochę więcej czasu. Przede wszystkim zaczynamy zawsze innym utworem, który daje mi trochę więcej czasu na to, żeby wejść i powiedzmy rozkręcić ten mindset właśnie. No i to wszystko jest takie bardziej, ta cała dramaturgia wtedy... rośnie. A tutaj tak trzeba było szybko, w 2 minuty się uwinąć. Ale daliście radę. Jeszcze raz to podkreślam, tym razem na antenie. Więcej mi nie zadawaj tego pytania. Dlaczego to tak słabo wypadłeś w tym pierwszym utworze? Nie, wypadłeś dobrze i kropka. Teraz tak, zaraz będziemy mówić o koncertach, ale powiedz o jednym charakterystycznym koncercie, bo spotkaliście się niejako pokoleniowo na scenie w warszawskiej progresji. Później był zespół Orchestral Manoeuvres in the Dark, ale wcześniej byliście wy. Dobrze było zagrać taki support? Tak, powiem szczerze, że nie byliśmy pewni tego koncertu, nie wiedzieliśmy do końca, czego się spodziewać, bo jednak mamy wystąpić, przyjdzie masa ludzi na legendarny zespół, a tu nagle wyskakuje jakiś nikomu praktycznie nieznany zespół, nie do końca stylistycznie w jednej linii. Co ja akurat uważam, że nie jest koniecznie jakąś przeszkodą albo wadą takiego zestawienia. Natomiast nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać. Natomiast przyjęcie ze strony tej publiczności, a cała progresja w Warszawie była wypełniona, to był sold out, było, to było jedno z najgorętszych spotkań, jakie zaliczyliśmy do tej pory. Ludzie nas przyjęli bardzo ciepło, nawet bardzo. Powiedz to, nawet chcieli, żeby były bisy. Nawet takie głosy się pojawiły. Trzeba było McClaskiemu powiedzieć: Andy, wait, please wait just 5 minutes more. We're gonna play an encore. Paweł, to teraz o koncertach waszych, Decadent Fan Club. Tak, właśnie przyszedłem tutaj, żeby zaprosić słuchaczy, którzy ewentualnie byliby zainteresowani sprawdzeniem zespołu Decadent Fan Club na żywo. Gramy pierwsze takie koncerty dłuższe, ponadgodzinne. 10 marca we Wrocławiu Klub Luxus, 11 marca w Poznaniu Dragon i 18 marca w Łodzi Klub Dom. Później jeszcze zagramy w Hydrozagadce w Warszawie 24 marca. Tam nie gramy sami, z zespołem Bleib Modern wystąpimy. No i jutro jedziemy do Poznania na taki krótszy koncert rozgrzewkowy. Gdzie? W pawilonie. Gramy z Siksą i Pussy Mariot. To jest taka dziewczyńska impreza benefitowa. Okej. Czy po tych marcowych przygodach koncertowych przyjmiesz zaproszenie, będziesz u nas w ofensywie, opowiesz, jak było? Oczywiście. Ja zawsze dostaję zadyszki, jak mam się wypowiadać o sobie. W ogóle, jak mam mówić, więc może przyda mi się trochę takich, jeśli państwo dacie radę słuchać takiego człowieka zadyszanego. To ja cię bardzo zapraszam już teraz. Dziękuję. Paweł Ostrowski, Decadent Fan Club. Oni teraz studyjnie Stardust. Patrzę z góry na ukłon. skład kanałów połączonych jak przetacza wodę do mojej głowy. Za moment pęknie, nie będę nic naprawiał. Nie chcę już nic naprawiać. Nie chcę tu nic naprawiać. Poleżę trochę w niebie. Ciągniętym filmie pompuje płyn tak w nieruchomej pozie. Wypływam wyżej i nie chcę nic naprawiać. Nie chcę już nic naprawiać. Dust, Decadent Fan Club, czekamy na całą płytę i na ich koncerty w marcu. Punktualnie 23.30, to teraz wracamy do tego, co jutro będzie po 19 na naszej antenie. To jeden z tematów, bo głównym tematem będzie koncert, ale też zaprosimy Państwa już do odsłuchiwania, do poszukiwania nowej płyty związanej z męskim graniem 2017. Hate is here to stay.

wschód słońca pada na twarz, wypełnia tą duszę, którą ciągle masz. Wydaje się tobie, że to uczucie już znasz, ale ono wcale nie jest ci znane. Chociaż było pisane i pisane też się znam. Także wszyscy się spotkamy, więc nie będziesz już sam. Nie będzie to ludzi, których tak bardzo kochałeś. Choć lata nie widziałeś, lata kochać się przestałeś. A teraz leżesz na plecach, poglądasz na pewnicy niebo, serce dotyka serca. Nie masz szczęścia, nie ma pęka. Nikt się nie złości, nikt nie docieka. Człowiek to był człowieka, tylko człowiek nas czeka. Mądry nic całość, tak samym szczycie góry myka. Męskie granie, wszyscy głośno. Jestem tego pęka, w głębi duszy o tym, że jest na szczycie góry. Wszyscy razem, mimo świata góry. Gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się. I wszyscy śpiewają a capella. Jestem tego. Jeszcze głośniej! Jestem tego pewien, głębi duszy o tym wiem. Gdzieś na świecie góry wszyscy razem spotkamy się. Mimo świata, który kocha i rani nas cięcie. Gdzieś na świecie góry wszyscy razem spotkamy się. Co tam się działo? To był pierwszy koncert w żywcu podczas ostatniego koncertu przystanku ubiegłorocznego męskiego grania. Już temperatura była naprawdę mocno podwyższona. Grupson i na szczycie, i na płycie dogrywka. Ta płyta ukazuje się za kilka dni jutro podczas koncertu w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Polskim Radiu. Będzie już można tę płytę zobaczyć, nabyć, posłuchać jej będzie można również na naszej antenie. Jutro koncert w tej pierwszej części koncertu serii To co najpiękniejsze. Męskie granie Orkiestra 2017. Żeby nam się jeszcze za nimi tak pięknie zatęskniło i żebyśmy już z drugiej strony nie czekali zbyt długo na tę nową dziewiątą edycję. No to jeszcze z tej płyty coś. Szef męskiego grania ze swoim zespołem. To już znamy, ale przypominamy z przyjemnością. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję życie traf. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczę. I znowu noc jest okrutne, czuł więc więcej miast. A nasze ciała się krótsze, w nich jest więcej miast. Wiosną ulicy nie są wcale takie złe. Budzą się wrzody i ciepły jest deszcz. Może trochę mi się pije, może trochę mi śpię. Poza tym wszystko, no wszystko okej. I znowu noc jest okrutne, znów jest więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej. Szybiesz, jesteście piękni. 30-letni. Jesteście piękni, mówię do ognia. 20-letni, więc jesteście najpiękniejsi. I znowu wiosna, wiosna, wiosna, bok. I znowu wiosna, wiosna, lepiej wiosna. są i mówisz, że gubisz swój dźwięk. No nie przeczytaj, ja wciąż kocham cię. I wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, wyzywa na wojnę. Już na tę nocę zakrócę, znów jest więcej na. A nasze ciała zakrócę, a mi jest więcej siebie. Co? Naprawdę jesteście piękni i to jest dla was. Jakoś się nie możemy pożegnać z trasą Męskie Granie 2017. Państwo się nie mogą też z tymi koncertami pożegnać, za co w imieniu wszystkich tak naprawdę bardzo dziękuję. Jutro będę jeszcze dziękował i podczas audycji ze sceny, bo wiemy już o tym. Płyta z poprzedniego roku Męskiego Grania za chwilkę będzie platynowa, ale na razie mamy ten kruszec poprzedni, jeszcze przed platyną, czyli złoto. Jutro będziemy i artystom, i tym, którzy pracują nad Męskim Graniem, tę płytę wręczać złoto. No a mam nadzieję, że gdzieś wkrótce nadarzy się okazja, żeby wręczyć płytę platynową. Dziękujemy za ten wynik, bo to dzięki Państwu, dzięki słuchaczom. Organek oczywiście jutro jako szef zespołu Męskiej Grani Orkiestra w studiu, tym razem nie imienia Agnieszki Osieckiej, a imienia Witolda Lutosławskiego przy ulicy Woronicza i tam koncert zespołu Męskiej Grani Orkiestra 2017 w ramach serii koncertów To co najpiękniejsze, a w drugiej części będzie muzyka klasyczna w takim bardzo nowoczesnym wydaniu, czyli Dymitr Szostakowicz i jego suita. Zapraszamy wspólnie z Pawłem Sztompkę, z którym będę miał przyjemność i zaszczyt ten koncert prowadzić. Jutro więcej, zresztą stamtąd będzie audycja Myśliwiecka 357 między 17 a 19. Tam z takiego jednego małego studia i wszystko Państwu będę też relacjonował na bieżąco. Co my tu mamy w ofensywie? Aha, dziękuję za obecność na ofensywnym Facebooku, bo lista obecności długa. Dzięki, dzięki, dzięki. Tytnemeth, może byśmy ich przypomnieli tak przez 2 minuty i 30 sekund. Bez cienia wstydu zjemy cię. Smakuje z tym powietrzem. ten zapach, kiedy ciało płonie. Pojedźmy gdzieś razem, albo skąd tam pojadę, a ciebie zostawię, rozetnę na pół. Rozetnę! I zjadł ją. O, zjemcie, zespół Ted Nemeth z ostatniej swojej płyty Control. Jaki to był Control? No i właśnie, to jest ta zaćma, którą się czasami ma w pamięci i takie są efekty. Control, po prostu. C chyba, o ile dobrze pamiętam. To taki tytuł ich najnowszej płyty, tak. Dziękuję Agnieszko, dziękuję Aniu za pomoc. Za 10 minut jest północ. Z przyjemnością zawiadamiam Państwa, że za tydzień w studiu imienia Agnieszki Osieckiej powinien pojawić się chłopak z gitarą. Fireworks, I've been dreaming of. Winds that blow, now I can recall. Peaceful space, no one single noise. In my head, like a part I was. In my veins there wasn't no plan. Every cloud making me so light. Clean my mind on that false head gone. Once again, like a bird I was. Thank you. Chłopak z gitarą Milo. Witamy na ofensywnym pokładzie i przywitamy go tak, tak szerzej, tak z bardziej otwartymi ramionami za tydzień podczas obsesji w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Na koniec, bilion razy już słyszeliśmy tę piosenkę, ale może dzisiaj w ofensywie zagra trochę inaczej. Anna, Agnieszka i Piotr. Pa, pa. Twarzą w twarz.